حضرت عبد الرحمن تیمی سے روایت ہے کہ ہم حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ ہم سب محرم تھے۔ انہیں ایک پرندے کا گوشت بطور تحفہ بھیجا گیا۔ وہ سو رہے تھے۔ ہم میں سے کچھ نے وہ گوشت کھا لیا اور کچھ نے پرہیز کیا۔ اتنے میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ پڑے تو انہوں نے ان لوگوں کی تائید کی جنہوں نے گوشت کھایا تھا اور فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی پرندے کا گوشت کھایا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2819۔